Continuamos coa programación local na Radio Municipal do Porriño e queremos falar agora da paralización do desahucio que hoxe estaba previsto para a familia de Mos. Recordamos que se trata dun matrimonio con dúas fillas, unha delas menor de idade, que non poder pagar a hipoteca por quedarse en traballo Jesús Fernández, o home do matrimonio. O banco posou esa casa e tiñan que abandonala hoxe. Finalmente, este desahucio, como decía, paralizouse e nos queremos falar con Jesús. Bo día. Hola, bos días. Bueno, Jesús, logo dunhas semanas en saber se tiñades ou non que, que abandonar definitivamente a casa, de concentrarvos diante da sede do Banco Popular para pedir unha negociación, por fin poder respirar un pouco tranquilos, non? Sí, ahora mismo sí podemos respirar un poquillo tranquilos, porque ayer, bueno, antes de ayer, tuvemos unha reunión ca alcaldesa de Mos, máis co teniente alcalde do Concello, para poder solucionar o desahucio, para paralizarlo un pouco. Uh-huh. Entonces, o ayer foi o famoso banco a estar co abogado do banco e chegar a un acordo para paralizalo. Uh-huh. Tiñades algún sitio onde ir no caso de que non se paralizase o desahucio? Pois sí. Non tiñamos sitio, iríamos Clara máis eu iríamos para casa de meus sogros e as nenas pois irían para casa de meus pais. Porque non tedes un sitio suficientemente amplo para todos, non? Exactamente, que uh-huh. Non temos na casa de miña sogra, hai unha habitación libre, na de meus pais hai outra. Bueno, fundamental nesta paralización do desahucio foi o apoio da plataforma de afectados pola hipoteca de Vigo, Tú e Baixo Miño. Tamén presentastes un escrito conforme a vosa filla menor aínda está estudando. Tamén foste recibido pola concelleira de Benestar Social de Vigo. Bueno, finalmente o punto final, non, a este apoio puxo a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, como ben dicías antes, non? Sí, o último apoio foi Nidia Arévalo, que nos botou unha man no último momento. No último momento, pues bueno, quisieron intentar arreglar o tema do desahucio. Tuvamos unha reunión con eles o miércoles e bueno, pusemos o teniente alcalde foi con nosso juzgado ayer pola mañán e depois Nidia Arévalo pois comprometeuse a ir ao banco, falar co abogado do banco e chegar a un acordo para buscar unha solución. En principio, o acordo que se chegou é que durante un tempo, uns dous meses, ti teñas tempo de atopar traballo, poder así reiniciar o pago de hipoteca. Sí, chegamos a acordo co banco, vai negociar, vai durante dous meses, van a pensar, ter unha reunión e mirar o que se pode facer, e a alcaldesa de Mos comprometeuse a buscar un traballo nunha empresa que, en calquera empresa que das que ten o Concello ou do Concello de Mos, por onde sea, pois se topa un traballo para eu poder pois ter un sueldo para poder afrontar a hipoteca ou alquiler social, dependendo dos ingresos que teñamos dentro de dous meses. Bueno, dentro de dous ou de tres. Dentro de dous e a reunión esa para mirar como está a situación económica. Claro, porque recordamos que vos pedíades ese lugar social que era parte dese soldo que cobra Clara de uns 525 euros, que non foi aceptado en principio. Sí, en un principio o banco non aceptou o alquiler social polo 30% do soldo de Clara, porque era pouco, que eu penso que o que eles non querían era ese alquiler social. Eu teño traballo e tal, entonces cobrarán ou seguir a hipoteca, renegociar a hipoteca de volta ou un alquiler social máis alto. De todos os xeitos, finalmente consegues ese traballo e reiniciar o pago da hipoteca, sería un pouco esa segunda oportunidade que pediades, non? Claro, sería unha segunda oportunidade que é o que lle pedimos ao banco, que nós non temos culpa de quedar sin traballo. Bueno, pois non sei se queres engadir algo máis, Jesús. Nada, pois quero pues dar as gracias a Santi Domínguez do BNG de Vigo, que nos apoiou no pleno o lunes pasado, no pleno do Ayuntamiento de Vigo, a concejala de Bienestar de Vigo, que tamén fixo forza e chamo banco, bueno, apoiounos, e o Concello de Mos. Que último, pues no, agora mesmo, pues gracias a eles podemos seguir na vivienda e buscar unha solución. Pois moitísimas gracias, Jesús Fernández. Esperemos de verdade que consigades esa segunda oportunidade para volver a empezar. Muy bien, moitas gracias. Gracias. Vale, venga.